Teraz nawet do 40 rat 0%. Lodówka Candy Fresco 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1894. Teraz za 1799 zł. A w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 10:00. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 2200 razy interweniowali strażacy w całym kraju po burzach, które w nocy przeszły nad Polską. Wyniki wyborów prezydenckich podsumowali politycy, goście śniadania w Trójce. Wojsko ostrzega przed atakami hakerskimi na komunikatorze Signal. Strażacy interweniowali prawie 2200 razy po burzach, które w nocy przeszły nad Polską. Najwięcej pracy było w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Strażacy między innymi zabezpieczali uszkodzone budynki mieszkalne i gospodarcze. I to było najwięcej tego typu zdarzeń w województwie mazowieckim, małopolskim i lubelskim. W sumie ponad 150 budynków zostało uszkodzonych. O dużych stratach w rolnictwie po ostatnich burzach poinformował wojewoda małopolski. Największe są w powiatach proszowickim, wadowickim i krakowskim, mówi Krzysztof Klęczar. Straty są ogromne. Straty w zbożach, straty w innych uprawach rolniczych, straty w borówkach. W tym momencie jest zbyt wcześnie, żebyśmy określili je bardzo precyzyjnie. Natomiast już pierwszego dnia wzmocniliśmy obsady kadrowe, jeśli chodzi o nasz wydział odpowiedzialny za te kwestie. Wiem również, że u ubezpieczycieli też w tym momencie praca jest bardzo intensywna. Dziś w 16 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW. Wiatr może miejscami osiągać prędkość 100 km na godzinę. Może też spaść duży grad. Wyniki wyborów prezydenckich podsumowali politycy, goście śniadania w Trójce. Był to remis ze wskazaniem, mówił Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. W jego cenie Rafał Trzaskowski miał mocny wynik i otrzymał dużą legitymację. Trzeba podziękować Trzaskowskiemu za jego wysiłek i pogratulować. Pogratulować zwycięzcy, podziękować ludziom, którzy poszli na wybory i powiedzieć im taką prostą, zwykłą rzecz. Uśmiechnijcie się do siebie. Polityka to nie jest wszystko. Jeżeli mieszkacie w jednej klatce, na jednym osiedlu, w jednej wsi, głosowaliście różnie. Wszyscy jesteśmy faktycznie pod biało-czerwoną flagą. Są przed Polską duże wyzwania i czasami trzeba będzie to robić też w kohabitacji. Nie jest to najłatwiejsze, bardziej wymagające. Będzie dobrze. Z kolei o powodach wygranej Karola Nawrockiego mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawił Polakom wizję prezydentury silnej, aktywnej, takiej, która troszczy się o każdego mieszkańca Polski, nie tylko wielkich miast. Symbolem tego była informacja niecałe 2 tygodnie przed wyborami pani wiceminister finansów, że definitywnie został zakończony program inwestycji strategicznych. To był symbol myślenia niestety tej koalicji o Polsce lokalnej i to z pewnością też w jakiś sposób tutaj zadziałało. Audycji Śniadanie w Trójce można posłuchać w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. A propos mediów społecznościowych, wojsko ostrzega przed atakami na komunikatorze Signal. Chodzi o ataki phishingowe, w których użytkownicy dostają powiadomienia o problemach z kontem. W rzeczywistości są to próby wyłudzenia danych i przejęcia konta, mówi podpułkownik Przemysław Lipczyński. Atakujący podszywa się pod konto administratorów aplikacji i próbuje wyłudzić 6-znakowy kod autoryzacyjny przesyłany poprzez SMS. Z chwilą przekazania takiego kodu atakujący może z łatwością dowiązać własne urządzenie do konta ofiary i skrycie czytać całą korespondencję. Służby apelują o czujność i weryfikację każdej podejrzanej informacji przychodzącej na komunikator Signal. Warto przeprowadzić proste działanie, czyli nacisnąć przycisk zgłoś i zablokuj. Czechy tymczasem nie blokują, a otwierają rynek pracy dla 14-latków. Można ich legalnie zatrudnić, ale tylko na wakacje i pod ścisłymi warunkami. Wymagana jest na przykład zgoda rodziców i przejęcie badań lekarskich. Ograniczenia dotyczą też czasu pracy, który nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Zmiany nocne lub nadgodziny są wykluczone. Minimalna stawka godzinowa brutto wynosi tyle samo, co w przypadku dorosłych, w przeliczeniu niespełna 22 zł. Lista możliwych zajęć jest długa, od prac w gastronomii, przez zbiory owoców, pomoc biurową i doręczanie przesyłek, po rolę animatora na letnim obozie. Warunek? Praca nie może negatywnie wpływać na zdrowie i rozwój nastolatka. Nowe przepisy mają ograniczyć szarą strefę i chronić nastolatków przed nieuczciwymi pracodawcami. Jednocześnie mają ułatwić młodzieży pierwszy kontakt z rynkiem pracy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest sobota, 7 czerwca, prawie 10 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Dzień dobry w doskonałych nastrojach. Witają się z Państwem Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Dzisiaj w Wielkim Głaskaniu będzie o emocjach dwunożnych przechodzących na czterołapnych. Temat ten zgłosiła pani Emiliana, która słucha naszej audycji od niedawna. I pani Emiliana napisała tak. Jestem dwunożną 5-letniej suni, piesuni właściwie, rasy owczarek podlaski. Noja urodziła się właśnie w tej części Polski i zabraliśmy ją do naszego domu jeszcze jako szczenie, przez co bardzo zżyła się z nami i stała się równoprawnym członkiem rodziny. Dzisiaj to dumna pani na warszawskich Włościach, nie sprawiająca właściwie żadnych problemów. Często zastanawiam się, czym zasłużyliśmy sobie na takiego idealnego czworonoga, pisze pani Emiliana. I dalej tak. Martwią mnie sytuacje, które z naszej perspektywy w ogóle nie powinny przerażać psa. Najgorzej jest, gdy mój partner ogląda mecze. Wcześniej Noja bała się samych okrzyków emocjonalnego kibicowania. Teraz już na sam hymn Ligi Mistrzów chowa się pod stołem w kuchni, czyli jak najdalej od ekranu. Zastanawiam się, czy problem leży faktycznie w odgłosach z meczu, czy jednak w zachowaniu mojego partnera. Już sam stara się dozować swoje piłkarskie emocje ze względu na Noję, jednak na niewiele się to zdało. I taki właśnie mail otrzymałam od pani Emiliany. I ten list zainspirował mnie, aby poruszyć w naszej audycji temat wpływu emocji człowieka na zachowanie psa. Jeśli Państwo mają jakieś doświadczenia z zarażaniem się własnymi emocjami razem ze swoim psem, to proszę opowiedzieć. 22,7 trójek i głaskanie @polskieradio.pl. Mogą też Państwo komentować zdjęcie zapowiadające nasz program na Facebooku. I moim, i trójkowym zapraszam serdecznie do korzystania z tych wszystkich kanałów. Będę czytać je w miarę możliwości, ale Karolina czeka na Państwa telefony, a mail mam otwarty przed nosem, więc będę zerkać. No a my w takim razie spójrzmy naukowym okiem na tę sytuację zarażania się emocjami. Naukowcy już wiele razy to zbadali, jak ludzkie emocje wpływają na psy. I w jednym z takich badań wzięło udział aż 90 zwierząt ze swoimi opiekunami. Dwunożni na widok obiektu mieli zareagować spokojnie, a nawet przyjaźnie albo z zaniepokojeniem. To było zadanie dla dwunożnych. A tym obiektem, wokół którego cała akcja się toczyła, był wiatrak, do którego przymocowano różne wstążki. I po zdalnym uruchomieniu go te wstążki zaczynały się ruszać i szeleściły. Naukowcy znaleźli w tym eksperymencie odpowiedź na pytanie, czy reakcja emocjonalna człowieka ma wpływ na zachowanie psa w tej konkretnej sytuacji. No i ta odpowiedź będzie interesować szczególnie naszą słuchaczkę, panią Emilianę, i jej przyległość romantyczną, kochającą mecze. Z tego badania też wynikła wiedza, tak zupełnie przy okazji, o tym, czy psy angażują się w kontakt emocjonalny z opiekunem, kiedy znajdują się w takiej niejednoznacznej dla siebie sytuacji, w której nie wiedzą, co zrobić, oraz czy zachowanie człowieka w tej sytuacji wobec tego nowego, dziwnego, potencjalnie strasznego obiektu, na przykład unikanie albo zbliżanie się do tego przedmiotu, wpływa na zachowanie psa. No i jakie są te odpowiedzi naukowców? No jasne, że powiem Państwu, ale najpierw Bob Marley. We'll be right back. Tu Wielkie Głaskanie. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak emocje dwunożnych udzielają się czterołapnym. I na moim Facebooku pan Paweł od razu komentuje. Oczywiście, że emocje opiekuna wpływają na psa. Jak z jakiegoś powodu mam w sobie złe emocje, to zawsze Tao kuli uszy, spuszcza głowę, macha łapką, żebym podszedł. Jak tylko podejdę, zaczyna się do mnie przytulać. Jestem pewien, że ona wie, że mnie to uspokaja. No pewnie, panie Pawle, że ona wie właśnie dlatego, że emocje nasze udzielają się psom. I dzisiaj całe Wielkie Głaskanie będzie poświęcone temu, jak to się dzieje. Też po to, żeby nasza słuchaczka pani Emiliana była w stanie pomóc swojej suni, która chowa się pod stół, podczas kiedy przyległość romantyczna pani Emiliany bardzo gwałtownie kibicuje, oglądając mecze. A wspominałam o badaniu naukowym, które dało odpowiedź na pytanie o to, czy reakcja emocjonalna człowieka ma wpływ na zachowanie psa w konkretnych sytuacjach. Ma. Duży. Psy, które widziały negatywne nastawienie człowieka wobec nieznanego i tego dość strasznego bodźca, jakim był wiatrak z tasiemkami, przyjmowały zdystansowaną i taką statyczną pozycję. Kładły się na podłodze, siadały, stały, starały się w ogóle nie ruszać, po to, żeby zebrać jak najwięcej informacji o sytuacji, w której się znalazły i żeby ewentualnie nie prowokować tego dziwnego obiektu, który zauważyły. Ale to się działo tylko wtedy, kiedy pies widział negatywne nastawienie człowieka wobec wiatraka. I to negatywne nastawienie ludzi mogło być wyrażane różnie. I słowami, i intonacją głosu, i gestami, i mimiką twarzy, która pokazywała zaniepokojenie. Nie musiał człowiek robić żadnych czynności wobec wiatraka, żeby pies zrozumiał, że ten obiekt nie jest dobrze skojarzony w głowie dwunożnego. Natomiast psy, które widziały pozytywne nastawienie człowieka wobec wiatraka, przyjmowały śmiałą, zrelaksowaną pozycję, przebywając w pomieszczeniu z wiatrakiem, swobodnie chodziły, sprawdzały, eksplorowały. No, mało tego, jeśli opiekun zbliżał się do wiatraka i zadowolony dotykał wstążek na przykład, albo pokazywał w jakiś sposób, że ten obiekt jest w porządku, ale nie zachęcał w ogóle psa do tego, żeby też wszedł pies w interakcję, to pies i tak zdecydował się podejść do tego obiektu i to dosyć szybko. Jeśli jednak opiekun pokazywał dystans, na przykład się ustawiał bokiem do wiatraka, to w psim języku ciała jest takim uspokajającym sygnałem mówiącym mniej więcej: nie mam złych zamiarów, nic od ciebie nie chcę, odejdź w pokoju. No to psy wtedy powtarzały to zachowanie człowieka i też unikały podchodzenia do wiatraka, a nawet samego kontaktu wzrokowego z nim. A co się działo, kiedy pies był w pomieszczeniu z człowiekiem i znienacka włączono wiatrak, czyli te farfocle przyczepione do niego zaczynały fruwać i szeleścić? Proszę sobie wyobrazić, że aż 83% psów z badania szukało kontaktu wzrokowego z dwunożnym w tej pierwszej reakcji na zauważenie nieznanego i potencjalnie stresującego obiektu. Czyli czterołapni obserwowali mowę ciała i zachowanie ludzi, żeby wiedzieć, co zrobić w nowej dla nich sytuacji. To tak zupełnie na marginesie powiem teraz Państwu, to będzie małe uchylenie rąbka i chyba nie jest to duży sekret, ale może tak, więc rąbka tajemnicy, że bardzo często na spacerach, kiedy wchodzą Państwo ze swoimi psami w nowy teren albo pojawia się jakiś bodziec, który może być dla psa zaskakujący albo którego pies nie zna i nie wie, co zrobić, bardzo często psy wtedy patrzą na nas. Ale uwaga, bo nie patrzą nam w twarz, tylko zwracają uwagę na nasze nogi. Więc jeśli idą Państwo z psem na spacer i zauważą, że on co chwilę zerka na wasze buty czy gdzieś w waszym kierunku, niekoniecznie łapiąc z wami kontakt wzrokowy, to jest moment, w którym warto przyjrzeć się sytuacji, w którą wchodzicie z psem. Dlatego, że w tym momencie wiemy, że to, co się dzieje wokół psa, nie jest dla niego wygodne, nie jest dla niego takie bezpieczne i ma dla niego znaczenie. I warto wtedy zauważyć to zachowanie zwierzaka i dać mu wsparcie, czyli na przykład zatrzymać się, pozwolić mu zebrać informacje zapachowe. On pewnie będzie rozglądał się na różne strony, zbierał zapach z powietrza, a może zechce wycofać się i na przykład zmienić kierunek marszu. Więc jeśli nie zależy Państwu na tym, żeby przejść do punktu B, z którego do którego Państwo chcą dojść tą konkretną drogą, to bardzo warto też zmienić ten kierunek ruchu i przejść inną trasą po to, żeby pies miał większy komfort. Proszę zacząć zwracać uwagę na to, czy psy patrzą na Was, przy czym, tak jak mówię, nie jest to kwestia tylko patrzenia w oczy, ale także zwracania uwagi na nasze nogi w tych sytuacjach spacerowych, które są dla nich trudne. No ale przełóżmy teraz wyniki tego badania, o którym mówię, na sytuację Suni, naszej słuchaczki. I wyobraźmy sobie, jak się czuje jej pies. Człowiek siedzi zrelaksowany na sofie, no albo na fotelu. Może nawet być lekko podekscytowany. W końcu zaraz zacznie się mecz, który człowiek lubi, więc człowiek ma dobry nastrój, jego ciało jest rozluźnione, rozmawia swobodnie, telewizor jest włączony, ale dwunożny się nim w ogóle nie interesuje. I to jest taki punkt wyjścia, w którym Sunia, naszej słuchaczki, się znajduje. I nagle zmiana. Opiekun krzyczy, macha rękoma. Może zrywa się z siedziska, może nawet robi szybki krok w kierunku telewizora. Zapach człowieka się zmienia, bo zaczynają się wydzielać adrenalina, endorfiny, dopamina, kortyzol. Dwunożny zaczyna być pobudzony, ciało się poci, mięśnie się napinają. Człowiek ma utkwiony wzrok w telewizor, na twarzy grymasy, albo z niezadowolenia, albo radości. To wszystko w zależności od wyniku meczu. Ale to już tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki to jest grymas, bo pies i tak już się dawno wystraszył. No w takiej sytuacji to i my byśmy podskoczyły i podskoczyli na swoich siedziskach, gdyby ktoś, z kim jesteśmy w pomieszczeniu, ni z tego, nizowego, zaczął się zachowywać tak, jak opisałam. I to nie jest oczywiście żaden zarzut do przyległości romantycznej pani Emiliany, to też, żeby się tam Państwo nie przejęli tym jakoś za mocno. Chodzi mi tylko o to, żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji rzeczywistości znajduje się pies i jak reaguje w związku z tym. No bo te konkretne dźwięki z telewizora, które pies skojarzył z zachowaniem człowieka, bardzo szybko się stają wyzwalaczem reakcji stresowej u psa. Ten hymn Ligi Mistrzów, on zapowiada dziwne zachowanie opiekuna. Dlatego teraz na sam sygnał Noja się chowa pod stołem, bo wie, co będzie. No a jeśli dodamy do tego także wiedzę o tym, że zapach ludzkiego stresu wpływa nie tylko na emocje psa, ale także na to, że staje się on pesymistą i przestaje się spodziewać czegoś dobrego po samym zapachu, no to emocje Suni, pani Emiliany, w ogóle nie dziwią, prawda? Te emocje, które się pojawiają w odpowiedzi na emocje jej dwunożnego. No dobrze, to o tym, jak pies pod wpływem stresu swojego człowieka się staje pesymistą, opowiem za chwilę, a teraz dam odpocząć swojemu głosowi i zostawię Państwa na kilka chwil z muzyką. Oh, Tu wielkie głaskanie. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy pies może zarazić się emocjami swojego człowieka. Od razu uprzedzając, odpowiedź brzmi tak. I piszą państwo do mnie na Facebooku moim, na przykład pani Danuta pisze tak. Niedawno miałam wyrwanego zęba, źle się czułam, leżałam w łóżku całe popołudnie. Mój piesek Foksik był ciągle przy mnie, gdy mąż zawołał go na spacerek, nie chciał iść. Zastanawiam się, czy Foksik w jakimś stopniu czuł mój smutek i nie chciał zostawić chorego stada, w cudzysłowie, pisze pani Danuta. Pani Danuto, zdecydowanie tak, bo psy czują nasze emocje nie tylko po zapachu naszego ciała, nie tylko po naszym zachowaniu, ale także, jak się okazuje, potrafią sprawdzić, jaki my mamy poziom stresu. Zaraz o tym opowiem trochę więcej, ale zdecydowanie Foksik po prostu nad panią czuwał w tych trudach, żeby pani po prostu sama nie leżakowała w tym łóżku cierpiąca na ząb. Więc proszę teraz Foksika utulić mocno ode mnie koniecznie i może jakąś małą przegryzkę, jakiś smakołyczek psi mógłby się dla niego znaleźć na przykład za to czuwanie w chorobie nad człowiekiem. Co pani na to, pani Danuto? Proszę mu powiedzieć, że to ja mu to załatwiłam. Ale pytają też państwo o bardzo takie intymne sytuacje i emocje psów z nimi związane. Mam takie spostrzeżenie. Razem z żoną mamy dwa maltańczyki, dwie suczki i podczas tak zwanych intymnych sytuacji małżeńskich jedna z nich zawstydzona opuszcza sypialnię, a druga wręcz przeciwnie, wskakuje na łóżko, kładzie się na plecach i chce, żeby ją głaskać. Teraz zastanawiam się, zostawić to tak, czy po prostu nauczyć tego drugiego albo tą drugą, no też odruchu, żeby nie towarzyszyła podczas tak zwanych damsko-męskich umisków. No ale to już wszystko zależy od tego, jak jest państwu wygodnie. Jeśli obecność psiaka przy tych aktywnościach nie sprawia, że one stają się jakieś dyskomfortowe dla państwa, no to to, że pies sobie gdzieś tam w kąciku poleży, na niego nie wpłynie negatywnie. Jeśli natomiast mają państwo takie poczucie, kurczę, siedzi i patrzy na nas, no to może faktycznie lepiej, żeby pies był za drzwiami w tych sytuacjach. Ale to już proszę zostawić własnej decyzji i postanowić tak, jak będzie państwu po prostu dobrze w domu. Zdecydowanie z punktu widzenia psa jest to sytuacja, w której on po prostu chce uczestniczyć, no bo dzieje się dobrze, więc on się też chce przyłączyć do tych dobrych emocji i oczywiście, żeby państwo mnie też źle teraz nie zrozumieli, to nie jest tak, że pies chce wziąć udział w naszych aktywnościach romantycznych, nie, nie, ale po prostu wie, że dwunożni jego czują się wtedy dobrze, są zrelaksowani, szczęśliwi, no więc naturalny magnes przyciąga psa do szczęścia. No i tyle. Chciałem podziękować pani redaktor za Boba Marleya. Super. Rzadko leci, a naprawdę fajnie poprawia humor. Ale audycja jest fantastyczna. Mówię, mimo to, że nie mam zwierzaka, to słucham co tydzień. Fajnie, superancko. Także dzięki, że jesteście. Fajnie, że gracie i dzień jest lepszy zawsze. Pewnie mogą państwo włączyć trójkę i robić, co państwo chcą, słuchając naszego radia. Bardzo proszę. I ten Bob Marley nie był przypadkiem, bo wiedzą państwo na pewno z naszych poprzednich audycji, a jeśli ominęła państwa ta audycja na antenie, to można sięgnąć do podcastów, bo wszystkie są zapisane i można sobie ich posłuchać w dowolnym momencie. Wiedzą państwo o tym, że no, muzyka reggae, no wiem, że ten utwór Boba Marleya nie był taki typowy, ale jednak też i ten tembr głosu Boba Marleya był bardzo, bardzo dobrze dobrany. muzyka tego rodzaju bardzo dobrze wpływa na psy. Poprawia nastrój nie tylko ludziom, ale także zwierzakom. Więc nie bez powodu taka muzyka się w Wielkim Głaskaniu znajduje. Już Kuba Jączyk, szef redakcji muzyki w Trójce, wie doskonale, co psy lubią, bo też wie, co lubi jego własny pies. Więc zapewniam Państwa, że my tutaj mocno pracujemy nad tym, żeby i Państwu, i Państwa czterołapnym było miło z Trójką. No ale dobrze, wróćmy do naszego dzisiejszego tematu, czyli o tym rozmawiamy, jak albo czy pies może zarazić się emocjami swojego człowieka. Odpowiedzieliśmy już na podstawie badań, o których wspomniałam, że tak, jak najbardziej. No i teraz chcę przejść do takich bardzo ciekawych innych badań, które sprawdzały, jak psy reagują na ludzki stres po zapachu. No i okazuje się, że owszem, tak, psy poznają ludzki stres po zapachu i są w stanie ocenić nawet jego natężenie. Gdy powąchają pot zestresowanego człowieka, nawet zupełnie obcego, nie musi to być ich własny dwunożny, zmienia się zachowanie psa, dlatego że ten zapach wpływa na ich nastrój. No i naukowcy udowodnili, że psy, które powąchały zestresowanych ludzi, mniej chętnie, to znaczy dużo wolniej, ostrożniej, podchodziły do miski, żeby sprawdzić, czy jest w niej jedzenie. A psy, które powąchały zrelaksowanych ludzi, chętniej i właściwie natychmiast podbiegały do miski, żeby sprawdzić, czy jest pusta, czy jest pełna. I czy to nie jest, proszę Państwa, dowód na to, że naszym podejściem do życia, spokojnym albo znerwicowanym, my stwarzamy psich pesymistów i optymistów? Warto to przemyśleć. Tym bardziej warto to przemyśleć, że nauka nie pozostawia złudzeń i bezapelacyjnie stwierdza, że takie nerwowe zachowania opiekunów niepokoją psy. Ale nawet wtedy, gdy ludzie nie wykonują żadnych nerwowych działań, a jedynie czują stres, psy się nim zarażają. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, w której każdy z nas siedzi sobie bez ruchu, w ogóle nic nie robi, żadnych min, nie wykonuje żadnych gestów, nie mówi w żaden określony sposób, który sugerowałby, że jesteśmy poirytowani, a i tak pies wie, że to się w nas kotłuje, że my jesteśmy zdenerwowani. No właśnie, w badaniu naukowców z University of Nottingham oraz z Queen's University Belfast ta sama zmiana tętna opiekuna pojawiała się w zmianie w tętnie psa. Czyli kiedy tętno opiekuna się zmieniło, natychmiast zmieniło się też tętno psa. I jest to z ludzkiego świata akurat znane zjawisko tak zwanego zarażania emocjonalnego, czyli takiego świadomego albo nieświadomego przenoszenia emocji i powodowanych nimi zachowań z jednej osoby na drugą. Ale gdyby myśleli Państwo, że na przykład psy były w jakichś interakcjach z opiekunami i dlatego łapały ich nastrój, to nie. Opiekunowie nie wchodzili w interakcje ze swoimi psami w czasie trwania tego eksperymentu w ogóle. Czyli psy nie były ani dotykane, ani ludzie na nie nie patrzyli. W żaden sposób nie było tutaj bezpośredniej interakcji. No i teraz wszystkie te badania, o których Państwu opowiadam, no, dają nam możliwość pomyślenia o naszych zachowaniach i spacerowych, i domowych, wykonywanych wobec naszych psów. No bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której zirytowani wracają Państwo z pracy, albo był korek, albo szef tam coś, albo po prostu dzień się nie udał i tyle. I w domu czeka na Was pies. Zabieracie go ze sobą na spacer. Ten moment wejścia do domu jeszcze jakoś pies akceptuje, dlatego że radość z pojawienia się dwunożnego jest większa niż to, co dwunożny ze sobą przyniósł. Chyba że jest to jakaś naprawdę ekstremalnie mocna sytuacja i Państwo mają bardzo wysokie negatywne emocje, no to wtedy wiadomo, że pies od razu się zorientuje. Natomiast ten początek czasem jest jeszcze zasłonięty emocjami samego psa, który cieszy się, bo dwunożny wrócił. No i wtedy idą Państwo na spacer. Państwo dalej zdenerwowani, a pies trochę nie wie, co się dzieje. No i proszę sobie wyobrazić sytuację, w której spotykają państwo psa, z którym wasz pies ma, no powiedzmy, średnie relacje. Nie lubią się za bardzo. Państwa zdenerwowanie kompletnie z innej sytuacji natychmiast pies przenosi na tą sytuację, w której się znajduje razem z wami. I mało tego, proszę pamiętać o tym, że psy generalizują też kontekst. Mówiliśmy o tym w Wielkim Głaskaniu już wielokrotnie. Czyli pies widzi psa, którego nie bardzo lubi, nieco go to spina, tak bym to nazwała, i w mięśniach, i w emocjach. Dodatkowo czuje to państwa zdenerwowanie i w ogóle nie jest w stanie tego rozdzielić. I w ogóle nie pamięta w tym momencie, że jego dwunożny przyszedł do domu już zdenerwowany, już w złym nastroju. Kojarzy, że nasze nerwy są wynikiem spotkania tego psa. To jest bardzo częsta sytuacja spacerowa. No i oczywiście jaka jest reakcja psa? No natychmiast reaguje gwałtownie na tego napotkanego psiaka. Czyli sytuacja mogłaby być totalnie spokojna. Pies mógłby się ewentualnie nieco napiąć, może odwróciłby głowę od napotkanego zwierzaka, może wysyłałby sygnały uspokajające, na przykład zacząłby się oblizywać, mrużyć oczy, próbowałby ominąć go łukiem, tak żeby nie iść na wprost. A w tym momencie, kiedy takiemu psiakowi towarzyszy zdenerwowany dwunożny, to ta sytuacja zmienia się diametralnie, dlatego że pies, no zarażony, tak to nazwę, negatywnymi emocjami swojego człowieka, przenosi je na bodziec, który widzi. I widząc innego psa, w tym momencie bardzo mocno reaguje emocjonalnie, no nieadekwatnie do tej sytuacji. Czyli zamiast odpuścić, zaczyna się wpatrywać w tego psa, próbując go na przykład zatrzymać albo przesunąć na tej drodze. Może na przykład zacząć warczeć, może odsłaniać tylko zęby w ciszy, bez warczenia, może odsłaniać zęby i dziąsła, może stawiać sierść na karku i nad ogonem, może usztywnić ciało. No, może też ostatecznie w takiej ekstremalnej sytuacji kłapać zębami, udając, że chce pogryźć. To są takie momenty, które my pomijamy gdzieś w myśleniu o tym, jak wygląda spacer z psem, dlatego że skupiamy się wtedy na tym, że my jesteśmy zdenerwowani i zauważamy emocje psa dopiero wtedy, kiedy je widać na zewnątrz, czyli dopiero wtedy, kiedy jest to warczenie, czy pies się napnie, czy zaczyna ciągnąć na smyczy, czy ujada na przykład na tego drugiego psa, którego spotkał. No i wtedy oczywiście co się dzieje? Emocje jak kula śniegowa zbierają kolejne, nakręcamy się, no i teraz już właściwie nie wiadomo, co było początkiem. No, nie wiadomo, wiadomo, prawda? Wiemy, że początkiem była nasza negatywna emocja i pies zareagował adekwatnie do naszego nastroju, a nie do tej sytuacji. No i dlatego mówię państwu o tych wszystkich badaniach naukowych i o tym, co z nich wynika na naszą codzienność, bo naukowcy przydają nam się jednak do tego, żeby nasze życie z psami było lepsze i żeby było łatwiejsze. No dobrze, to skoro taki dobry nastrój nas wprowadza muzyka, to zagrajmy jeszcze, a ja w tym czasie poczytam wszystkie państwa maile, bo nagle zasypali mnie państwo nimi jakoś szaleńczo. No to ja czytam, a państwo słuchają. I don't know how I can do it. stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. Tu wielkie głaskanie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak emocje ludzi udzielają się psom. Zasypali mnie państwo mailami różnymi i pani Ula na przykład pisze tak. Mamy w domu polskiego spaniela myśliwskiego. Bardzo interesuje nas jedno jego zachowanie. Za każdym razem, gdy domownik wraca do domu, pies wita go przy drzwiach, idzie przed nim na piętro i po dojściu do salonu schyla się, czyli ugina przednie łapy, tyłek w górze i robi charakterystyczny au. Nie wiem, czy takie, pani Ulu, ale tak sobie to wyobraziłam. To jest dźwięk niepowtarzalny. A no dobra, czyli już wiem, że nie takie. Jak niepowtarzalny? Nie jest to wycie, używa go właśnie tylko w tej sytuacji. Czy może przetłumaczy nam pani jego słowa? Jesteśmy bardzo ciekawi. Pani Ulu, ta sytuacja jest ewidentnie sytuacją witania. Ta sytuacja to jest ten zew wilka w psie. Nie mówiliśmy jeszcze o wilkach jako takich. Wspominałam tylko w różnych odcinkach naszych audycji poprzednich o tym, jak ile w psie zostało z wilka. Ale już mogę państwu obiecać teraz, że audycja o wilkach typowo będzie właśnie w kontekście psów, dlatego że wspaniała profesorka zgodziła się na rozmowę ze mną i na porozmawianie o wilkach właśnie przez pryzmat naszych domowych zwierzaków, więc już teraz zapowiadam, żeby narobić państwu apetytu na to wielkie głaskanie, ale wracając do spaniela pani Uli. Pani Ulu, no więc ten pies państwa, który wita ze szczytu schodów dwunożnych, no jednak ma trochę manię wielkości. Mówię to z nieco przymrużonym okiem, ale tylko trochę. Dlatego, że wchodzenie psa wyżej niż obiekt, z którym ma interakcję, jest takim samym sygnałem, jak zauważa pani na pewno na spacerze bardzo często, że psy wąchają jakieś miejsce, które było zaznaczone, podsikane i starają się podsikać swoim moczem jeszcze wyżej, żeby wydać się większym, żeby no, ten ślad zapachowy psa, który próbuje zostawić go jako ostatni, był nie tylko na wierzchu, ale ponad wszystkimi innymi tymi śladami zapachowymi. Dlatego właśnie, że kiedy inny pies będzie to węszył, no to ułożenie tego śladu zapachowego na ścianie, czy na drzewie, czy na latarni, na czymkolwiek pies chce tego zostawić, będzie mówiło temu psu, który będzie to nawęszał, o wielkości psów, które zostawiły tam swoje podpisy. I ja znam takie psy i widuję to na własne oczy dosyć często, że potrafią się psiaki nawet tylnymi nogami wspinać na ścianę czy na drzewo po to, żeby tam podsikać jak najwyżej. No i tutaj szukam podobnego zachowania u spaniela pani Uli, no bo jeśli on wchodzi na schody wysoko, żeby być wyżej niż człowiek, którego wita, no to to jest takie właśnie zachowanie gospodarza domu. Witam wchodzących do domu no, podwładnych. Mówię to z przymrużonym okiem pani Ulu, ale to trochę tak wygląda. Oczywiście jest to też kwestia radości i o tym nie zapominajmy. Spaniel się cieszy, w związku z tym robi ten ukłon zapraszający do zabawy, to ugięcie przednich łap, kiedy zadek jest w górze, jeśli jeszcze ten ogon jest miękki, może merdać, a nie musi, ale to się czasem zdarza, no to w tym momencie zdecydowanie pojawia się ten element radości. No i tak jak my często z radości wykrzykujemy jakieś hasła, to jamnik też robi to swoje niepowtarzalne, nie jamnik, przepraszam, tu podglądam, bo widzę, że o jamniku będzie. Spaniel pani Uli robi to swoje niepowtarzalne, powitalne au. I to właśnie dlatego. Pani Ulu, ale jakby mi to pani nagrała i przysłała mailem, to ja bardzo chętnie to obejrzę, a też naszym słuchaczom to niepowtarzalne au pani spaniela chętnie zaprezentuje. No ale wspominałam o jamniku, no to teraz o jamniku. Kiedyś mieszkał ze mną jamnik, no jak to jamnik, lubiał coś tam zrobić i nie przywracał do domu, zostawiał zabiał, to wtedy oczywiście przywitał się z radością, a potem uciekał na swoje miejsce, no ale wiedział, że coś tam roił. Nieraz było tak, że ja wróciłem zdenerwowany czymś tam i on wiedział, że to nie złoczę się na niego, musiałem kucnąć, właził mi na kolana, lizał i się przytulał. No właśnie, i sami państwo opowiadają, jakie to te psiaki są nasze mądre, ale też kurczę, czy one mają z nami takie łatwe życie, szczególnie z tymi z nas, którzy no, podlegają różnym wahaniom emocjonalnym, no nie bardzo, bo my wracamy do domu zirytowani, no a tam wszystko na psa spływa, nasz stres. No ale z drugiej strony, szczerze mówiąc, no to nie ma chyba innej istoty na całym świecie, która byłaby taką cudowną gąbką zmywającą z nas te stresy codzienności, prawda? Wystarczy jedna chwila z psem i właściwie cały stres znika, odchodzi. Nawet nie musimy go dotykać. Wystarczy, że popatrzymy na te jego śmieszne miny albo zobaczymy, jak przynosi nam zabawki, albo po prostu siedzi i patrzy na nas, przekrzywiając łebek na bok. No to to wystarcza bardzo często jako terapia antystresowa. Ale zdecydowanie z psem warto się witać po powrocie do domu. Te psy kochają nas bezwarunkowo, więc czy masz dobry dzień w pracy, czy masz zły, czy cię szef opieprzył, zawsze kiedy wracasz do domu, trzeba się z tym psem przywitać, pokazać mu, że wszystko jest w porządku, nawet jak nie jest. Bo pies, kiedy się przyjdzie takim zachmurzonym, trzaśnie się drzwiami, to tak naprawdę on nie wie, co się dzieje, jest kompletnie zdezorientowany. To pamiętajcie o tym, że trzeba się z tym psem serdecznie przywitać, żeby on się czuł przy nas bezpiecznie. Trzymajcie się zdrowo. Dziękujemy za pozdrowienia, ale nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby w ogóle zapomnieć przywitać się z psem. No chyba, że faktycznie czerwona mgła złości zasnuje nam oczy, no to wtedy możemy zapomnieć, ale już psy mają swoje sposoby, żeby przypomnieć nam o tym, prawda? Ja tak pięknie chciałem pozdrowić panią prowadzącą, którą szanuję i cenię, i wszystkich właścicieli labradorów, a w szczególności pięknego redaktora Darka Urbanowicza z Trójki, który też ma lapka o imieniu Bruce Lee. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Wyszło na to, że pozdrawia nasz słuchacz pięknego redaktora Darka. Panie słuchaczu, przepraszam, że się troszkę z tego podśmiewam. Wiem, że Darek jest przystojnym chłopem, jak najbardziej, ale zdecydowanie Bruce Lee absolutnie bije go na głowę urodą. Sorry, Daro. Tak to jest, proszę państwa. Nasze psy absolutnie, kiedy wchodzą z nami do pomieszczenia, to skupiają na sobie całą uwagę. No i świetnie, i o to też chodzi. Bo nie tylko naszą, ale też wszystkich innych. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie telefony i za te wszystkie maile i za te komentarze w social mediach, ale na koniec nie mogę zostawić Państwa i Pani Emiliany szczególnie bez konkretnej odpowiedzi, bo pogadaliśmy sobie o badaniach, pogadaliśmy sobie o konkretnym przełożeniu ich na nasze życie z psem, no ale nie padła jeszcze ta konkretna podpowiedź z naszego kramiku ze ściągami, chociaż dzisiaj właściwie cała audycja była takim kramikiem. Nie padła odpowiedź, co zrobić, żeby sunia naszej słuchaczki, pani Emiliany, która ucieka teraz pod stół, gdy tylko zaczyna się mecz w telewizji, a drugi dwunożny gwałtownie kibicuje, no żeby miała po prostu łatwiejsze życie. No i uwaga, nie ma wyjścia. Przyległość romantyczna pani Emiliany musi wszystkie emocjonujące minione mecze obejrzeć jeszcze raz, na zupełnym luzie, bez żadnych wybuchowych reakcji, od czasu do czasu bawiąc się z Nojką. I to jest ta odpowiedź, proszę Państwa. I to dlatego, żeby odczarować nie tylko sam dźwięk, który towarzyszy meczom, ale także odczarować tę sytuację, w której pies zauważył, że człowiek zachowuje się dziwnie. I oczywiście znowu mówię to z nieco przymrużonym okiem, ale tylko nieco, dlatego że to jest poważna porada behawioralna. Tak właśnie proszę zrobić. Dlatego, że tutaj odczulanie dźwięków z telewizora, tego hymnu Ligi Mistrzów, czy jakiegokolwiek innego dźwięku, który towarzyszy meczom, nic nam tutaj nie da. Ponieważ to nie telewizor jest w tym momencie tym głównym powodem, dla którego sunia zaczęła się bać. Ten telewizor tylko zapowiada teraz dziwne zachowanie psa, psa też, no bo się chowa, ale człowieka, ale to przede wszystkim opiekun i jego emocje wpływają na to, jak Nojka reaguje na tę sytuację. A zatem trzeba jej pokazać, że to, że człowiek ogląda mecze, to, że człowiek siedzi na kanapie, niczego złego w jej życiu nie przynosi. I to trzeba by było zrobić teraz jak najszybciej. Powtórzyć tyle razy, ile Noja będzie potrzebowała, żeby uwierzyć nie na słowo, tylko na obserwację. No a niestety kolejne mecze oglądać już na słuchawkach, po to właściwie w słuchawkach, tak należałoby poprawnie powiedzieć, oglądać w słuchawkach, po to, żeby przynajmniej dźwięki z telewizora nie zapowiadały tych wybuchów emocji. No a oczywiście cała praca związana z tym, żeby przygotować psa do tego, że ludzie mogą przeżywać różne stany emocjonalne, no to czeka ta robota behawioralna panią Emilianę i jej sportowo zaangażowaną przyległość romantyczną. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że jeśli opiekun czuje się spokojnie, no to jest duża szansa, że pies również szybko się uspokoi, dlatego że emocje się udzielają i dlatego że przechodzą no jak po sznurku, po smyczy, ale też naukowcy udowodnili, że przechodzą przez powietrze i to nie musi być małe powietrze, czyli nie musimy być blisko naszego psa, żeby on wiedział, w jakim my jesteśmy nastroju i ten nastrój przejął. No i z tym Państwa zostawiam na następny tydzień. My się usłyszymy za tydzień w sobotę, a za dzisiaj dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet i Aneta Awtoniuk. Do usłyszenia. Autopromocja. Ludzie z żelaza w najbliższą niedzielę pokażą się w Warszawie. Triatlonistki i triatloniści z całego świata pokonają prawie 2 km płynąc, pełne 90 jadąc rowerem i 21 biegnąc. A to wszystko podczas prestiżowych zawodów Ironman 70.3 Warsaw. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Z jego mety przy parku Fontann poprowadzimy audycję Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy w niedzielę tuż po 17:00. Adam Malecki i Krzysztof Łuniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę 7 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert?